8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet maakt komende vrijdag op de jaarlijkse slavernijherdenking geen excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. De ministers nemen tot zeker het najaar de tijd om een besluit te nemen, melden Haagse bronnen aan de NOS. Excuses aan de nazaten van tot slaafgemaakte uit Suriname en het Caribisch gebied zijn niet uitgesloten, maar eerst wil het kabinet met betrokkenen spreken over de hedendaagse gevolgen van de slavernij. Over de excuses is deze maand 2 keer gesproken in de ministerraad. De meeste gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn ouders met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit eerste cijfers van het CBS. In de meeste gevallen gaat het om Surinaamse en Caribische Nederlanders, en in de helft van de gevallen gaat het om alleenstaande ouders. 20% van de toeslagenouders zaten in de bijstand, 60% van hen hadden werk of een eigen bedrijf. Wat verder opvalt is dat veel ouders al schulden hadden toen de Belastingdienst toeslagen begon terug te vorderen. Op meerdere snelwegen is nog altijd overlast van acties door boeren. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn is bij Apeldoorn dicht vanwege brandende hooibalen. Boeren hebben langs de A16 een barbecue aangestoken bij knooppunt Klaverpolder. Kijkende automobilisten zorgen daarvoor vertraging. Op de A15 tussen Tiel en Ochten is er langzaam rijdend verkeer vanwege actievoerende boeren. En ook rond Nijkerk en Hoevelaken is er sprake van overlast. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het RIVM een alarmerende memo over corona niet met zijn ministerie heeft gedeeld. Deskundigen van het RIVM concludeerden nog voordat corona opdook in Nederland dat er een beddentekort in de zorg zou komen. Volgens het RIVM is de informatie mondeling gemeld aan het ministerie, maar Kuipers zegt dat, voor zover tot nu bekend, de inhoud van de memo niet met VWS is besproken. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Die files worden veroorzaakt door demonstrerende boeren. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Ook bij Kootwijk nog eens 3 kilometer file op de A1 met 20 minuten oponthoud. Op de A28 Assen-Zwolle bij Hogeveen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En nog vertraging op de N345 vanuit Zutphen naar Apeldoorn voor de aansluiting met de A50. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De A50 is inmiddels weer vrijgegeven. Ster. Het is Red Friday. The Black Friday of Summer alleen bij Mediamarkt. Profiteer nu van coole deals. Zoals een Acer Aspire 3 notebook voor €529. En een Samsung Galaxy A53 128 gig smartphone voor €349. Tot en met donderdag bij jouw Mediamarkt. €10.000 netto per maand. 30 jaar lang, moet je je eens voorstellen. Dan ziet je leven er opeens heel anders uit, hè? Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Haal alles uit je gaming laptop met de Lenovo Legion 5 bij Mediamarkt. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. De hele week staan we met de Radio 1-bus geparkeerd achter het station van Tilburg. De plek waar vrijdag Kitty Kotti gevierd wordt, de afschaffing van de slavernij. Eurdely van der Geld is mijn gast, welkom. Welkom, u ook. Ja, nou, dank u wel. U bent een van de drijvende krachten achter de herdenking. U bent van de organisatie van de stichting, ik moet het goed zeggen, gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst. Tilburg. Want er is Tilburg, ook in Rotterdam. Nog erachteraan, ja. Nou, welkom nogmaals. Dit is de 5e keer, komende dat vrijdag, is dat Kitty Kotti hier gevierd gaat worden. Ja, en Tilburg, de gemeente, die omarmt het enorme. Ja, gelukkig is de gemeente medestander in dit geheel. En zij ondersteunen ons met subsidie. En ook meedenken en samen organiseren van de herdenking elk jaar. Nou, deden ze dat 5 jaar geleden al heel erg. Maar nu, komende vrijdag, wordt er zelfs een slavernijmonument onthuld. Eigenlijk een soort cadeau. Niemand heeft erom gevraagd, maar ze geven het. Nou, er is wel zeker om gevraagd. Al jarenlang natuurlijk, door de doelgroepen in Tilburg. Maar het was een beetje een verrassing dat ze ermee kwamen. Ja, want onze eerste herdenking 2018 heeft de burgemeester zich meteen uitgelaten dat hij dat heel fijn zou vinden als er in een monument zou komen. Hoe vond u dat? Was u toen verrast? Nou, de achtergronden kennende van hoe burgemeesters omgaan met deze en gene, was het dus wel een verrassing. Want zo'n openlijke betuiging, dat hadden we niet verwacht. Dat zie je niet elke dag? Nee. Klopt, want daar gaan we het ook over hebben. Hè? Want zo coulant en zo meegaand als de gemeente Tilburg nu is... rondom deze herdenking, zo betrokken bij de zwarte gemeenschap... zo anders was dat ooit eerder. U kwam hier eind jaren 70 naartoe. Toen was het heel anders, daar hebben we het zo over. Je kan trouwens reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. Voordat we doorpraten, meneer Van der Geld, doen we eerst even... net als elke dag een rondje Tilburg. Als ik zeg Katie Kotti, wat zegt u dan? Ik drink geen koffie. U zegt me helemaal niks. Nee? Is dat iets hier in het zuiden? Want ik kom natuurlijk uit het noorden. Wat was het? Loskomen uit de keten of iets? De keten doorbreken? De ketting, Jezus Christus. Ja, dat was hem. Oké. Okay. Ja, volgens mij, van origine uit Suriname, een feestdag die hier is overgewaaid. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niets, eerlijk gezegd. Ja, afschaffing van de slavernij. In Suriname wordt het uitgebreid gevierd. Ja. 1 juli, ja. En in Tilburg? Ik weet het niet of het hier gevierd wordt. Ik zou wel willen eigenlijk. Het is een beetje bewustwording van het verleden. Ik ken het vanuit laatste jaar, volgens mij een beetje in de krant... dat er weer meer aandacht is voor de slavernij verleden. Maar was er daarvoor veel minder aandacht voor? Volgens mij wel. Ik heb mijn 44 jaar, heb daar van tevoren nog niet echt veel mee bezig geweest. Jij wel? Nee, ik weet het. Ik kreeg een uitnodiging dat er op mijn werk er ook extra aandacht aangegeven wordt. Ja. En ik weet zeker dat dat voor het eerst is. Ja, voor mij is het vrij nieuw allemaal. Wat vindt u ervan als u dit allemaal hoort? Nou ja, je ziet dat de mensen dat niet kennen, niet hebben meegekregen. Het is wel zo, die kalenders, zoals dat wordt gezegd... diverse kalenders, die geven Kitty Kotti aan op 1 juli. En dat laat de mensen wel nadenken van wat dat nou precies is. Maar sommigen weten het ook weer wel, hè? Ja, gelukkig wel. En wat denkt u dan als u dat hoort? Nou, dat doet me hartstikke goed. Want ik denk dat als we 5 jaar of 10 jaar terugkeken... toen was het helemaal niet bekend. Ja. Ja. Nou, zaten we hier net in de voorbereiding. We horen het NOS-journaal ook in de app. Een bericht van 4 minuten geleden bij de NOS. Kabinet maakt nog geen excuses voor Nederlands slavernijverleden. De ministers van de coalitie die willen tot zeker het najaar de tijd nemen... om een knoop door te hakken over dit gevoelige onderwerp. Melden diverse bronnen aan de NOS. Ze willen vooral eerst in gesprek gaan met betrokkenen. Wat vindt u ervan als u dat hoort? Nou, er is al heel lang al gesprek met betrokkenen. En het is duidelijk wat betrokkenen willen. Het is, U bent een van de betrokkenen? Ja, een van de nazaten? Wat wil u? Nou, ik wil dat er excuses worden aangeboden. Want dit is essentieel om een situatie waarin we al langere tijd verkeren... van het opschuiven van zeggen... of tenminste de juiste bewoordingen geven... en ook zorgen dat er daarachteraan ook iets komt. Dat heeft al heel lang geduurd. En het hoeft niet zo lang te duren. Waar wachten ze op, denkt u? Ik zou het niet weten. Want eigenlijk is de situatie er echt wel klaar voor. Ja. En ik denk dat uiteraard de reparations, zoals we dat noemen... dus dat je ook een stuk genoegdoening moet doen. Herstelbetalingen. Dat wil niet zeggen dat je mensen geld gaat geven. Het gaat erom dat bepaalde situaties die gekweekt zijn in de loop der tijd... ontstaan uit dat slavernijerfenis, dat die... En dat is een achterstand op heel veel gebieden van de zwarte mensen. Dat wordt aangepakt. En dat wij de problemen die we nog tegenkomen in de gemeenschap... Daar zou geld naartoe moeten gaan. En niet van meneer Van der Geld, mooie naam trouwens... Hier is een zak geld. Ja, nee, maar wat u zegt van dit dingen... die bekendmaken bij de Nederlandse mensen wat dat verleden is geweest. Ja, en daar bent u dus... Daar heeft u een persoonlijke missie van gemaakt, ook in uw leven. Ja. Maar u zegt van die dingen die scheef zijn gegroeid door het slavernijverleden. U heeft dat zelf ook gezien. U kwam op uw 18e, eind jaren 70, kwam u naar Tilburg toe. Vanuit Curaçao. Ja. Om te studeren. Ja. Daar zag u in de voornamelijk Antilliaanse gemeenschap... U zag dat dat scheef stond, toch? Ja, Antilliaanse en Surinaamse gemeenschap. Ik ben ook half Surinamer. Ik zag dus dat er heel veel mensen toch aan de zelfkant van de maatschappij belanden door toch een slechtere opleiding, de taal niet goed kunnen spreken en toch ook niet voldoende geaccepteerd worden en ook bepaalde zaken mislopen doordat ze van kleur zijn. Mm. Maar want dit was begin jaren 80, denk ik, toen? Dat was begin jaren 80. Wat zag u letterlijk om u heen? Want u zag het gebeuren. U liep hier door Tilburg. En wat zag je? Ik zag mensen die drugsverslaafd waren. Mensen die toch om geld kwamen vragen bij je. En meestal dus toch wel zwarte mensen. En omdat je Antilliaan bent of een beetje Surinaamse achtergrond hebt, dan denken de mensen dat je ze zeker zal kunnen helpen. En dat is niet altijd zo. Je zult toch meer hulp moeten hebben. En er zijn te veel mensen. En er zal een beleid opgezet moeten worden. Ja. En daarin ben ik mee gaan verdiepen in die tijd die daarna kwam. Ja, precies. Want u liep dan hier rond als jonge student. En veel van de andere zwarte mensen die op u leken, dat waren een beetje, met alles bij, randfiguren. Wat dacht u dan? Wat voelde u dan? Ja, dan voel je heel vervelend. Want het blijkt heel duidelijk ook waardoor dat komt. Nadat je om je heen hebt gevraagd en wat meer verhalen hebt gehoord. En dan zie je dat de kansen dus gewoon niet gelijk zijn voor iedereen. Ja, ja, ja. Wat deed de gemeente hieraan toen? Nou, de gemeente had uiteraard een beleid dat waar iedereen in moest passen. Dus het was niet geënt op buitenlanders, noem het maar even zo. En er werd wel wat gedaan in de sociaal-maatschappelijke sfeer, maar niet toegespitst op de echte problematiek die er was. Ja. En toen bent u zich er tegenaan gaan bemoeien? Ja, niet ik alleen, maar met nog veel meer mensen gelukkig. En we hebben hier en daar een bres kunnen slaan en aan kunnen tonen dat er de maatregelen die genomen werden veel beter toegerust moeten zijn op de entiteit, op de identiteit van de mensen voor wie ze bedoeld waren. Nou, maar hoe bedoelt u dat? Want dit klinkt met alle, dit is een beetje ambtenarentaal, hè? Maar wat moest er concreet gebeuren? Er moesten bijvoorbeeld, we hebben een project in het leven geroepen waarbij er geen Nederlandse maatschappelijk werkers hulp aanboden. Hmm. Maar Surinaamse en Antilliaanse maatschappelijk werkers ingezet werden, betaald om dus hun eigen mensen op te vangen. Want dat werd toen niet gedaan in die tijd? Nee, want ze vonden dat een Nederlandse maatschappelijk werker zou het net zo goed moeten op kunnen lossen als een Surinaamse of Antilliaanse. Terwijl ik vind juist dat jij van die cultuur bent, dat is een expertise op dat gebied, want je krijgt dat de mensen veel meer vertrouwen gaan geven aan zo'n hulpverlener. En gegeven moment had je zelf dat ze dingen gingen doen om die hulpverlener te pleasen. Wat bedoelt u? Gingen leren, want ze deden het voor mij, omdat ik zo goed voor ze was. Maar ik moet ze dan juist leren van, kijk, je kunt het, dus je kunt het ook voor jezelf doen. Maar waar komt dat vandaan? Dat idee om dan zo'n maatschappelijk werker te willen, je leven op de rails zetten om die te willen pleasen. Waar komt dat vandaan? Dat is het vertrouwen en eigenlijk ook de dankbaarheid die je op dat moment hebt, omdat die persoon je toch uit een bepaald probleem heeft geholpen. Ja, ja, ja. Nou, zegt u van, kijk, als je tegenwoordig hebt over, tegenwoordig is het redelijk normaal, hè? In sommige wijken waar bijvoorbeeld veel Marokkaanse mensen, Marokkaanse Nederlanders wonen, zeggen ze van, ja, is het fijn als de wijkagent ook, hè, die achtergrond heeft. Maar toen was het dus echt revolutionair, dat idee? Het heeft in elk geval moeite gekost om het uiteindelijk door de gemeente te krijgen. Ja, hoeveel moeite was dat? Dat het werd toegepast. Wat, hoeveel weerstand kwam er? Nou, voldoende weerstand. Gelukkig hadden wij wat mensen die bij de overheid werken, bij de gemeente werkten, die achter ons stonden. En ook intern het een en ander doorgedrukt hebben, waardoor het duidelijk is gaan worden dat de ratio moet gelden. En dat de bewijzen die er lagen, dat als je geholpen wordt door iemand van je eigen kunnen, dat je daar makkelijker in meegaat. Want het zijn ook mensen die toch een traumatische achtergrond hebben als zij hulp kregen van witte mensen. Ja. En daar al een aversie tegen hadden sowieso. Ja, dan is het dan moet het nog beginnen. Dat is het einde zoek. Maar dit is jaren 80. Op een gegeven moment lukte het. Er kwamen maatschappelijke werkers met een kleur. Ja. En toen? Ging het toen in één keer Nee. sky high met die mensen? toen moest natuurlijk nog steeds gevochten worden om die positie te behouden. Want er zijn heel veel projecten die projectmatig werken. Ja. En het moment dat het project is afgelopen, dan houdt het op, zo'n project. En dan is er geen geld meer. Dus we moesten elke keer opnieuw bewijzen dat dit werkte? Ja. En lukte dat? Uiteindelijk is het gelukt. En vandaag wordt het omarmd. En die Antilliaanse gemeenschap, u trof hem aan in Duigen. En nou, hoe is het nu? Duigen, heel groot woord natuurlijk. Het was een grote woord. Antillianen Tilburg, de stad. Dat is een... Hoe zou u het omschrijven? Het was niet in Duigen. Hoe zou u het zelf noemen? Ik zou zeggen vooral de uitzichtloosheid. Ja. Dus er was een status quo. Er gebeurden bepaalde dingen en het was een beetje, er was geen vooruitgang daarin. En hoe is dat nu? En nu is het zo dat we op een goede manier hebben aangetoond en het beleid is zodanig veranderd. En er is instroom gekomen van buitenlandse krachten, zeg maar. Om hun eigen mensen te helpen. En op dit moment is er in elk geval meer hoop. Ja, ja. Er is nog een groot probleem. Er is nog steeds achterstand. Ook het aannemen van mensen gebeurt niet gelijkmatig voor alle doelgroepen. Dus er is nog steeds een achterstand. Het is nog steeds geen Hosanna Hey en geen paradijs. Maar er is een lichtpuntje dat de mensen het beginnen te begrijpen en erkennen. En dat is dan dat je zegt, oké, er ontstaat een momentum om door te groeien. En daar draagt de gemeente hier nu ook bij aan? Door zo te steunen, al deze initiatieven. Nu bent u natuurlijk, u zit niet stil. Bent nog steeds bezig. U creëert allerlei lesstof voor op scholen. Maar u heeft laatst ook, waarschijnlijk met andere mensen samen, maar een schrijfwedstrijd uitgeschreven voor jongeren. Van essay tot rap. Waarin jongeren mochten schrijven over hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden. Er heeft iemand gewonnen, dat is Maimouna Yatara. Ze is 17 en heeft, als ik het goed heb, West-Afrikaanse roots. En zij schreef over hoe haar middelbare schooltijd was op een volledig witte school. Laten we een kort fragment horen. Ik had bijna alleen maar witte vrienden. Dus alles wat zij deden, nam ik klakkeloos over. Hoe ze spraken, hoe ze zich kleden en hoe ze zich gedroegen. Ik voelde me geen deel van de witte meiden. Hoe hard ik me ook probeerde aan te passen. Ze lieten me altijd weten dat ik niet één van hen was. Direct of indirect. Wanneer ik dan bij mijn zwarte vrienden was, werd ik verkaasd of wit genoemd. Het voelde alsof ik nergens bij hoorde. Ik waardeerde mijn prachtige achtergrond en cultuur niet goed genoeg. Omdat ik te druk bezig was met wat andere mensen wel niet van mij zouden denken. Gelukkig denk ik er niet meer zo over. En kan ik haast niet trots zijn op mijn afkomst. Ja, dit is een fragment. Vrijdag zal zij ook dit voordragen bij de herdenking. Waarom heeft zij gewonnen? Waarom heeft zij gewonnen? Nou, wij vonden het. Het is georganiseerd door het gedeeld verleden gezamenlijke toekomst. Uiteraard samen met het Wereldpodium in dit geval. Waarvan ik ook voorzitter ben. En ze heeft gewonnen omdat we vonden dat ze heel veel durf toonde om een stuk uit bijna een dagboek met ons te delen. En dat treft ons ook heel diep, dat je de emotionele gevoelens en beschrijving van hoe ze zich precies voelde, dat ze dat mee naar buiten brengt en ons deelgenoot van maakt. Als ze vertelt dit soort dingen, luisteraars die zullen misschien ook denken van wat heeft slavernijverleden in hemelsnaam hiermee te maken? Nou, dat heeft er alles mee te maken. Want zij vertelt dat zij van kleur was. Een zwart kind in een witte school. En dat heeft alles met slavernij te maken. Want daar komt dat door. En wat dan precies? Dat wij dus in elk geval van andere werelddelen naar Nederland zijn gekomen. En dat wij ook op een bepaalde manier worden behandeld. Dat wij die emotie op deze manier voelen. Het is alleen al het hier zijn. Is een constante herinnering daaraan? Beetje dat idee? Ik denk dat de manier van met elkaar omgaan, dat het duidelijkste aangeeft dat je anders bent. Zij, dit is ook een manier van verwerken, denk ik, om er zo over te schrijven. U heeft heel erg veel moeite gedaan met anderen om die Antilliaanse gemeenschap te empoweren, als om het zo te zeggen. Wie is nu aan zet? Ik denk dat in elk geval de gemeente, de instellingen die bepaalde zaken moeten gaan verbreden en verduidelijken, dat die dus nu aan zet zijn. Wat voor instellingen bedoelt u? Dat zijn de scholen, dat zijn de overheidsinstellingen. En met name waar je jonge kinderen iets moet leren, moet je zorgen dat je ze ook leert wat het verleden was. Waardoor ze veel beter kunnen nuanceren de zaken die ze om zich heen zien, de dingen die ze horen. En ook, zij zijn de jonge mensen die straks bepaalde posities in gaan nemen. Mm. En als zij dan manager zijn die werk moeten geven aan mensen, dan kunnen ze misschien dit stukje herinnering erbij halen. Of wat ze hebben geleerd of wat ze mee hebben gekregen om eerlijk te kiezen tussen de mensen die voor hun staan voor een baan. Heel praktisch gezien. Ja. Meneer Van der Geld, blijft u er nog even bij? Jazeker. Aan het eind komen we terug. We gaan even naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Ja, Rens. Verslaggever Rens. Aan de telefoon. Jazeker. Goedenavond. Goedenavond. Deze week aandacht voor discriminatie van buitenlandse studenten. Er studeren hier ruim 4000 studenten uit het buitenland aan de Tilburg University, zoals ze het noemen. Maar die kunnen geen onderdak vinden, omdat studentenhuizen massaal adverteren met Dutch only. We hoorden gisteren al twee studenten bij jou. Hè? Wat maakte die kort mee? Nou ja, we spraken net gisteren al Raoul, die dus 54 mailtjes per dag stuurde en alleen maar afwijzingen ontving. En ik sprak dus zelfs ook iemand die dus op en neer vliegt vanuit Barcelona, omdat hij dus niks hier in Tilburg kan vinden. En dat allemaal omdat het studentenhuis dus eigenlijk liever geen buitenlandse studenten willen hebben. Ik vroeg mij dus eigenlijk af of dat wel mag. En daarom besloot ik naar het meldpunt discriminatie te gaan. En zij zitten dus ook in Tilburg. Even kijken. Eerste verdieping. Oh, ik hoor iemand roepen. Er moet nog eentje naar boven. Kijk. Hallo. Hallo. Welkom, Maartje. Mijn naam is Rens. En ik zie hier al staan radar voor gelijke behandeling tegen discriminatie. Dat klopt helemaal. Ja. Deze hele week hebben wij het over Dutch only. Ik heb wat verhalen gehoord. Onder andere van studenten die dus heen en weer reizen. Van hier naar Barcelona en weer terug. Uit Bulgarije heb ik ook begrepen. Ja, precies. Dus ik dacht, met die verhalen op zak kom ik hier maar eens even een klacht indienen. Want jullie zijn een meldpunt. Dus ik denk, nou, jullie kunnen het fixen voor mij. Ja, nou, je bent van harte welkom. Zullen we die kant op gaan om daar even... Ja, naar links. Dat is jouw kantoor? Of wat nou, is dit? Nou ja, dat is mijn spreekkamer. Oh, je spreekt het is net de dokter. Er staat ook een mooie post hier in de hoek. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Nou, kijk, daar hebben we het al. Daar gaat wel iets mis, hè? Met de Dutch only bedoel je? Ja, precies. Ja, zeker. Ja, ja. Ik zie een heel boekwerk aan stapels papieren op je tafel. Wat is dat? Ik heb de wet er even bij gepakt. Hé, kijk, en ik zie allemaal dingen gemarkeerd. Ja, dit is een beetje mijn naslagwerk voor alle meldingen die we binnenkrijgen. Dus die pak ik er heel vaak bij. En dit is de algemene wet gelijke behandeling. En die is relevant in deze. Maar ja, de kwestie is nog niet zo eenvoudig. Nu heb ik bijvoorbeeld een bericht voor me van die Raoul die we afgelopen week hebben gesproken. Dan heb ik dus een screenshot van een chat die hij heeft gevoerd met iemand van het studentenhuis die dus Dutch only zegt. Mm-hmm. Wat is jouw reactie als jij dit leest? Ja, daar staat: Hi, thanks for your message. I'm sorry to inform you we aren't inviting internationals to our place. Good luck with your search for a good fit. Ja, ik zou zeggen, je kunt hierover melden en we kunnen nagaan wie de eigenaar is van deze woning. En vervolgens met die eigenaar in gesprek gaan hierover. En dan helder krijgen van wie deze eis komt, dat er geen internationals worden uitgenodigd. En vervolgens dat proberen juridisch gedetailleerd te bekijken om te zien of dit zomaar mag of niet. En als we bij die eigenaar dan geen resultaat behalen of die zegt van ja, maar dit, ik blijf hier gewoon mee doorgaan en dit mag wat mij betreft gewoon, dan kunnen we dat door laten leiden naar het College voor de Rechten van de Mens. En dan? Vervolgens komt er een hoorzitting. De collegeleden hebben dan de kans om vragen te stellen aan beide partijen. En aan het einde van de zitting sluiten ze het onderzoek en dan komt er een oordeel. En dat oordeel, dat is niet keihard juridisch bindend. Helaas, zou ik bijna willen zeggen. Maar daar heb je er toch geen klap aan? Jawel, want het College voor de Rechten van de Mens is een instituut met heel veel aanzien in Nederland. Maar en je hebt geen poten om op te staan, want het is dus niet juridisch. Het bindend. Is niet zoals een reguliere rechtbank juridisch bindend. Dus het is eigenlijk meer een soort advies van, nou, het zou mooi zijn als je het kan aanpassen. Nou, ik zou het toch wel meer willen noemen als dat. Het gros van de oordelen die zij afgeven hebben echt resultaat in de zin dat degene waar het oordeel op van toepassing is, dat die zijn beleid aanpast. En toch durft nog niemand naar het College van de Rechten van de Mensen te gaan? Nee, op dit moment nog niet, nee. Maar we willen die zeker graag voeren. Nou, hebben we een leuke uitdaging voor deze week. Zeker weten. Ja, heel veel succes. En ik hoop dat wij melding gaan ontvangen. Mensen zijn van harte welkom. Meld bij ons, Radar, de website www.radar.nl. Maar je mag ook melden bij discriminatie.nl. Dan weet je altijd zeker dat het bij de juiste antidiscriminatieverdiening terechtkomt. Ja, mooi die tips, Rens. Maar dit is toch gewoon keiharde uitsluiting, keiharde discriminatie? Nou ja, dat was mijn gevoel er ook wel een beetje bij. En even eerlijk, als je hem zou omdraaien, wij zouden het natuurlijk ook niet heel leuk vinden als we op vakantie zouden gaan naar bijvoorbeeld Frankrijk en op alle hotels de woorden zouden staan Friends Only. Maar ja, goed, morgen gaan we dus verder met deze zoektocht. En dan ga ik eens even proberen aan te bellen bij een aantal studentenhuizen in Tilburg om te vragen of zij eigenlijk dit wel vinden kunnen. Ja, kijk of ze een kamer voor je hebben. Maar Eartley van der Geld nog steeds in de bus natuurlijk. U herkent dit probleem, hè? Ja. U heeft het zelf meegemaakt? Ja. Ik heb natuurlijk in de studententijd ook om me heen gekeken naar kamers. Gelukkig kregen we wat kamers toegewezen toen wij hier kwamen. Mm. De SAT, die ik dat noemde, die regelde dat met de overheid. De Antilliaanse stichting, dus, ja. Dat is dus weggevallen, uiteindelijk. Maar op een gegeven moment ben ik ook op zoek geweest naar kamers. En op zich is dat nog meegevallen. Want het is dan wel zo, als je geluk hebt en niet in eerste instantie meteen wordt uitgesloten, ja, dan kun je praten en ik ken mijn taal goed. Maar eind jaren 70 was het ook al Dutch only? Misschien niet zo duidelijk. Als nu. Nu als is het nu, echt, ja. Maar toen had je ook te maken met dat Facebook er waren geen Dutch only Facebook groepen toen in die tijd. Nee, Facebook was er niet. Maar morgen Rens dus langs de studentenhuis om te kijken wat zij er nou zelf van vinden over die praktijken die ze bezigen. We horen jou morgen, Rens. We hebben nog een klein minuutje, meneer Van der Geld. Kijk, als je kijkt hoe stroef de gemeente toen in de begintijd, de jaren 80, omging met de zwarte gemeenschap hier. Kijk hoe betrokken ze nu zijn. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat ze in elk geval erkennen dat er iets anders is. Dat er een duidelijk probleem is die ze aan moeten pakken. Zijn we snappen er? Het veel beter. Is dat af nu? Het is niet af. Dus zoals ik heb gezegd, we moeten dat schip blijven duwen. Nog steeds. Want als we dat schip niet meer gaan duwen, en niet alleen van de zwarte kant, maar ook van de witte kant. De witte moeten meeduwen, denk ik. Lange termijn en dergelijke allemaal. Anders dan gaat het toch nog tegen het wal botsen. Ja, want dat wil ik vragen. Waar moet het schip heen? Dat schip moet gewoon netjes langs de kant komen. En dan moeten we allemaal samen feest gaan vieren op zo'n boot. Ja, want 1 juli, vrijdag, u bent er natuurlijk bij. Dat standbeeld is al aangekomen. Ja, ik was er vanmorgen bij. Alleen, er zit nog zeil overheen nu. Je uiteraard kan het niet zien. Maar u weet al hoe het eruit ziet. Ja, eerder al wist ik al hoe het eruit ziet. Hoe staat u daar vrijdag? Ik denk dat ik daar vrij geëmotioneerd daar sta. Ik echt heb vanmorgen al wat van gevoeld. Ik ben op zich niet altijd zo emotioneel. Alhoewel soms wel. Mensen die me goed kennen. En wat is die emotie dan? Herkennen dat. In 10 seconden kunt u dat uitleggen? Dat is toch dat je ziet dat het iets heeft uitgemaakt wat we hebben gedaan 30 jaar lang. Ja, ja. Als het geen 40 jaar lang is. En dat er dus hoop is dat het nog veel beter kan worden. En dat over 10, 20 jaar, dus het duurt wel generaties, als we zo door moeite blijven doen en van alle dat kanten het kan. En dat het beter kan worden. Ik moet afsluiten. Ja. Eartley van der Geld, dank u wel. Morgen weer Tilburg. Dan gaan we het hebben over de sporen in de Tilburgse stad van het slavernijverleden. Ster. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen? Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren.